No puristat kuuluttiin polkantahtiin, jalakani kohti kukkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jullutti. Sillä eipäkä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Sali yli putta, tappu täppi tikkut hiljalleen. Ievan suu oli vehnää sellä, koimme se tonne toivotti. Pee oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuu ja voivotti. Ei tätä paikoo märkyn säyttää, silloin kalaskoo laijasta laitaa. Salivili, putta, putta, putta, putta, putta, hiljalleen. Ievan äiti se kammaarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöön huijutti. Eikä tätä paikoo ämmät haittaa, silloin kalaskoo laijasta laitaa. Salivili, putta, putta, putta, putta, hiljalleen. Siellä oli lystiä soitoin jälkeen, sain minä kerran sytkyteen. Otti komentini, ämmä se riitel ja Ieva jo alaton nyhkyteen. Minä sanon Ievalle, mitäpä se haittaa, laskema vielä hiljasta laitaa. Salivili, puttu, putta, putet, pytti, put hiljalle. Muorille sano, jota tukkee suusi, en ruppesin tervetästä koomaan. Terveenä viesetku korjoon luusi ja määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä paikoo hellyys, haittakoa atliva ja hukkii laijasta laitaa. Salivili, sen minä sanoin, jota purra pitää, ei mua niin voi nielasta. Suot mennä itevä kalennesta, ittävä minä en luo mielestä. Sillä ei tätä poikoo kainoo saittaa, silloin kun tanssii laijasta laitaan. Sali yli hipputtu, puttaputä, äppytti, putt hiljalleen.